Welkom iedereen bij IT-Bende 227 op 4 oktober 2013, Dierendag. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Maar jij zei, Bas, voor de podcast dat er nog andere dingen waren die deze man niet goed gedaan had. Nou, ik moet misschien even een paar dingen toelichten. Het was niet het BitTorrent-netwerk, maar het was over Tor. De Iets anders betaling, dan de Bit. betaling. Het klinkt allemaal misschien hetzelfde. Ja, de marktplaats was over het Tor-netwerk, maar de betalingen gingen via Bit, ook via Tor-netwerk, via Bitcoin. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar je had het net over BitTorrent, dus daarom even. Ja, maar dat is ook natuurlijk de manier waarop die marktplaats kon bestaan, zal ik maar zeggen. Want anders was er natuurlijk geen Ja, betaalmogelijkheid. maar, de, nou, ja, maar BitTorrent heeft hier niks mee te maken. Behalve dan dat Bitcoin, BitTorrent. kijk, het. Goed. Ik leg je uiteraard. Even een Ja, technische ding. kijk. Ik hoor zeer afgeknepen stemmen. Ja, misschien Ik hoor technisch het is het ook niet. verschrikkelijk. Misschien kan ik daar nog wat aan veranderen. Misschien ligt het aan mij. Ogenblik. Lopen met je laptop naar dichter bij de router zal. Is dit een beter effect? Ik hoor je wel beter nu, volgens mij. Ja? Ja, nu is het wat rustiger. Ja, oké. Oké, nou dan ga ik in deze hoek zitten. Even terugkomen op dit verhaal. Waar het dus om gaat, is dat iemand een afgesloten betaalsysteem, of dat Bitcoin de bank is waard, heeft gebruikt om zeg maar een geldcircuit op te zetten voor zwart geld of drugsgeld of wat dan ook. En Ja, die buiten de. een marktplaats om dingen te handelen. Ja, want dat is het eigenlijk. Het is Dat heeft niet, vooral BitTorrent duidelijkheid. is misschien een achterliggende techniek, maar waar het om gaat Nee, is nee, nee. een Ja. illegale zwarte Sorry. markt op internet. En wat gaat ons daar Ja. allemaal over vertellen? Ja, ik wil dat toch even toelichten. BitTorrent heeft hier in principe helemaal niks mee te maken. Het kan best zijn dat zij BitTorrent gebruikten om bestanden te downloaden, whatever. Maar in principe staat dat echt volledig buiten dit verhaal. Waar het om gaat is. Je hebt Tor. Tor is een netwerk waarmee je zeg maar kunt verhullen waar vandaan jij verbinding legt met anderen, zeg maar. En dat wordt gebruikt door geheime diensten, gewoon om zelf onderling geheim te communiceren. Het wordt door ambassades gebruikt. Het is ooit ontwikkeld door het Amerikaanse leger, omdat zij hun locatie op de zee ook ja, willen verhullen natuurlijk voor de vijand. Want die kunnen anders op basis van de signalen zien waar de fregatten liggen. Maar goed, het wordt natuurlijk ook gebruikt door mensen die verder weinig op hebben met overheden en dergelijke. Om verschillende redenen. En deze man heeft begin 2011 is hij Silk Road begonnen. Dat is dus ja, een soort van. Ja, een marktplaats, maar dan die maakt gebruik van verborgen diensten op het Tor-netwerk. Je kunt zeg maar op Tor kun je net als op het wereldwijde internet kun je websites draaien, maar die zijn zeg maar moeilijk te achterhalen waar die sites gehost worden en dergelijke. En die man die heeft naar verluidt ook geadverteerd in eerste instantie onder zijn eigen naam. Doend alsof zeg maar Silk Road niet van hem was, maar hij was de eerste die heeft geroepen van jongens, hey, hier is een interessante marktplaats en daar kun je drugs heel makkelijk verhandelen. Ik zeg erbij, ik praat nu na wat ik nu via de media en wat de media van het Amerikaanse van de Amerikaanse politie te horen heeft gekregen. Dus die kant van het verhaal. En de fouten die hij waarschijnlijk heeft gemaakt. Even de drugs, het mogelijk maken van drugshandel daar gelaten, is dat hij in het begin een aantal keer gewoon onder zijn eigen naam Ja, postings heeft gedaan. opstek overflow inderdaad. Ja, precies. En waaruit viel op te maken dat hij er meer van wist, zeg maar. Kijk, als jij wereldwijd de eerste bent die iets zegt over Silk Road en dat je daar zo goed kunt handelen, Ja, dan, ja, goed, dan denkt zo'n geheime dienst van, hey, dan zou het misschien wel eens kunnen dat, dat hij gewoon zelf die handelaar is. En hij heeft ook op verschillende fora dezelfde gebruikersnaam gebruikt. En ook ja, dezelfde type vragen gesteld. We hebben ook heel erg naar het woordgebruik gekeken in alle postings. En die kwamen heel erg overeen. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben ze hem ja, als mogelijke verdachte in het regen. Ja. Maar goed, ik herhaal nog even, dit is allemaal maar verluid. Het gaat het om een mannetje die voor een paar duizend dollar handel heeft gepleegd? Of gaat het echt om miljoenen of miljarden aan? Nee, men, er wordt gezegd dat er in de afgelopen 2 jaar voor meer dan een miljard is verhandeld. Een miljard dollar. En er werd gezegd volgens mij dat hij, toen hij gepakt werd, dinsdag, zou hij aan 9 miljoen dollar in bitcoins in bezit hebben. Mm-hmm. En dus ja, het gaat wel om aanzienlijk bedrag, zeg maar. Omdat een bitcoin is meer dan 100 euro waard. Ja, ja, goed. Dus dat is inderdaad een heleboel geld. Als hij nu gepakt is, is zijn eigen waarde ook gedaald. Mm. Ja, zijn. Ja, want ik hoorde 15% voor. De waarde van bitcoin, het is voor ik begrepen van $120 naar ongeveer $97 gezakt. Ja. Overigens is het allemaal weer een beetje omhoog gegaan, maar het heeft naar een enorme dal veroorzaakt. De waarde van bitcoin. Ja. Ik moet even één technisch ding kijken met de recording. Dus als jullie even doorpraten, dan ben ik heel even afwezig. Sorry. Okay. Nou ja, goed, maar ik hoorde laatst ook dat de manier op dit moment om, zeg maar, drugsdeals tegen te gaan, is de financiën. Er moet ook geld, en dat kan allemaal niet met cash. En er schijnen ook allerlei hele antieke systemen te zijn, waar mensen zich dus garant stellen voor geld, zodat je dat, zeg maar, gewoon een telefoontje kunt plegen naar, weet ik veel, Pakistan kunt zeggen. Dat zijn hele oude systemen, gebaseerd op vertrouwen, waar hele grote bedragen schijnen om te gaan. Okay. Ja. De geldroute. Even over een andere geldroute. Twitter wil naar de beurs. En nou blijkt bij die beursgang dat het eigenlijk allemaal een beetje tegenvalt als Twitter. Ze hebben 250 miljoen gebruikers, maar wel heel weinig winsten. Want helemaal geen winst, ze maken alleen maar verlies. Dat is wel grappig, want in Nederland bijvoorbeeld kun je niet naar de beurs als je verlies maakt. Hè? Je moet in ieder geval 1 jaar moet je ergens op verdiend hebben. Maar nu gaan ze toch naar de beurs en daar schijnen ze dan een miljard mee op te halen. Willen ophalen, wat niet zo vreselijk geld is vergeleken met het woord Facebook. Uh-huh. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, die initial public offering. Ja, ja, dat. Nou ja, maar ik dacht ook. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit. Ik dacht dat Twitter maar voor een gedeelte naar de beurs gaat, toch? Ze gaan toch. Zij worden niet, zeg maar, volledig beurs. Ja, precies. Maar dat was volgens mij voor een klein deel of zoiets. Ja, maar dat is altijd zo bij een beursgang. Want bij een beursgang zijn er altijd de bezitters van de bestaande aandelen. En er wordt een emissie gedaan. En dan doen ze in dit geval wel echt 472 miljoen aandelen geven ze uit. En dan willen ze 1 miljard dollar mee opleveren. Dat betekent dat er per aandeel, zeg maar, $2 zou moeten opleveren. Ja, dat is een beetje de prijsrekening omhoog. Aan de andere kant, als het beneden de $1 zakt, dan wordt het weer van de beurs gehaald, dat soort dingen. Dus, maar okay. Het valt allemaal mee. Ze gaan niet heel groot naar de beurs. Dus ik weet niet wat het totaal aantal aandelen is. Dan zou ik moeten kijken op een S1 of zo. Op formulieren die daarvoor zijn. Wat mij opvalt is dat nadat eigenlijk Facebook vorig jaar op de verkeerde manier naar de beurs is gegaan, in de publiciteit met name, dus wat afgezakt is, eigenlijk een teleurstelling, gaat Ivo nu naar de beurs, gaat Twitter nu naar de beurs omdat ze nog net mee willen rijden? Of zit daar nog echt een groei in? de vraag is eigenlijk, zijn de sociale media over hun grens heen? Nou, ik ben weer terug. Ik denk dat er in de recording loopt alleen in Schagen. Hier aan deze kant is, is de hele recording gecrashed, want dat is moderne techniek. Maar we hebben dus, ik heb altijd een backup en die loopt nog. Line is natuurlijk groot in Azië en zo aan het worden. Er komen natuurlijk ook andere spelers op de markt. Dus je kan denken dat het toch een beetje eindig is. Maar kijk eens naar groeicijfers. Als je naar groeicijfers ziet, dan zie je van nou, ze zijn dan nu in december vorig jaar 200 miljoen. En ze hebben nu 218 miljoen actieve gebruikers. Nou, dat betekent dat het in een jaar tijd eigenlijk een groei is geweest van 9%. Ja? Nou, niet al een jaar, maar dat is op een jaarbasis groei van 10%. Wat voor in een wereld die natuurlijk toch nog steeds groter wordt en het aantal aangesloten internetgebruikers groeit nog steeds wereldwijd, vind ik dat een bedroevende groei. Mm-hmm. Ja? En als ik zo in de Nederlandse politiek kijk en zo, waar een tijd was dat iedereen twitterde en alles deed, daar hoor ik niks meer van. Ik hoor nauwelijks meer dat, ja, af en toe dat iemand wat twittert, Wilders of zo. Maar wezenlijk, voor mij is het voorbij. Is ook niet meer bijzonder natuurlijk. Nou ja, WhatsApp vervangt natuurlijk een groot deel van deze markt, of niet? Voor mensen app. Het is natuurlijk een beetje verschoven naar de telefoon en het is allemaal verschoven naar nieuwere technieken. En dat zal ook weer verschuiven waarschijnlijk. Ja, maar de grote vraag is er een grens aan sociale media? En dan moet ik even. Ik heb de laatste tijd onder andere met Barlow wat zitten praten. John Perry Barlow is net 65 geworden, 2 dagen geleden. Maar heeft wel een hartoperatie ondergaan. En ik heb hem daar even over gesproken. Maar de vraag is, hoe ver wordt Facebook en Twitter wordt beperkt door Dunbar's number? Ja, dat wil eigenlijk zeggen, hoeveel mensen kun je nog zinvol bereiken? Hè? Heeft het zin om 32.000 vrienden te hebben? Ja, of zoals van de week was er iemand, een paar weken geleden ging Babette Huisman dood. En die had dan 1500 vrienden op Facebook. Maar er stond wel een stuk over haar in de Trouw. En dat was ook iemand die daar vreselijke tijd in stak. Waarvan ik dacht dat, en er werd ook gezegd, dat zijn allemaal mensen die ze echt kent. Nou, dat is dan 1500 man of zo. Dan moet je bijna dag en nacht bezig zijn om die te vlooien, noem ik dat maar. Hè? Want dat Dunbar's number was gebaseerd op het analyseren van het gedrag van apen die elkaar moesten vlooien en zo. En daar heel veel tijd aan moesten besteden om de sociale rangorde te bepalen. Nou, mensen hebben dat ook. Als je iemand als Facebook vriend hebt, 1 keer in de maand of zo, of in de 2 maanden, dan werkt dat niet. Je moet daar geregeld contact mee hebben. Nou, die beperking zien we nu. En dat is een sociologisch, eigenlijk antropologische beperking van het aantal mensen waar je zinvol contact mee kunt hebben. Ja, en ik heb begrepen dat sociologen, of in ieder geval menskundigen, die zeggen dat je eigenlijk van nature ongeveer 120 mensen. Nou, dat is het Dunbar's number. Hè? Dat is meneer Dunbar heeft dat onderzocht. Ja. En dat nummer is 150 ongeveer, maar dat hangt tussen de 100 en 200 mensen. Ja. Maar je zag in ieder geval vroeger toen mensen nog in stammen leefden, was dat waarschijnlijk ook ongeveer, zeg maar, de grootte van een stam. En als het groter werd, dan splitste zich dat op een gegeven moment. Ja, en de grap daarvan is dat je wil je grotere verbanden krijgen, dus niet alleen stammen, maar dorpen en steden en koninkrijken, dat soort dingen. Dan moet je dus stratificatie hebben. Dat wil zeggen, een manier om onderscheid te maken in functies en in de samenleving. Je moet, zeg maar, volgers en leiders hebben en je moet. Ja. Ik ben geel. Binnen een stam is iedereen gewoon peer, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar als het op een gegeven moment groter wordt, dan krijg je, verschillende rollen. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn eigenlijk, en dat is waarom het zo belangrijk is, rituelen. Je hebt rituelen om bijvoorbeeld rond een vuur te zitten en duidelijk te maken, hij is de vuurman en hij is de priester en hij is de hoofdman. Dus rituelen zorgen dat je meer mensen kunt bereiken. En dat is wat binnen Facebook, hè, waar men dan wel probeert via allerlei constructies te segmenteren. Ik hoor bij die groep, ik hoor bij die groep. Hè. Men vindt er allerlei woorden en dingen voor. Om eigenlijk een soort stratificatie te maken. Hè. Dus je hebt zeg maar sociale contacten voor je werk. Hè, een beetje LinkedIn-achtig. En je hebt sociale contacten voor je weekendactiviteiten en ook je kinderen. En dat allemaal opdelen. En we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Dat is eigenlijk ook een beperking van je mobiele telefoon. Waar je bijvoorbeeld een contactenlijst in hebt. Die niet makkelijk is te regelen. En waarbij bijvoorbeeld de apps die je voor je kinderen gebruikt. Waar je misschien spelletjes mee speelt. Dat zijn hele andere apps als degene die je gebruikt voor je werk. Of voor andere sociale contacten. Nou, dat die hele opdeling van je omveld. En dat doe je via allerlei technieken. Dat is eigenlijk wat mist in sociale media. En dat is dus ook voor, volgens mensen als Barlow. Hè, van de Electronic Frontier Foundation. Dat zijn de beperkingen waar we tegenaan lopen. Mm-hmm. Het moet echt blijven. En dat is voor mij ook een probleem. Want Twitter, de meeste boodschappen zijn... Maar wat denkt hij over zo'n beursgang? Zet hij daar geld op in? Of hebben jullie daar niet op... Dat heb ik niet gevraagd, want hij had net een open hartoperatie gehad. Dus dat vond ik een beetje lullig om... Voorzichtig. Ja. Ja, overigens wat wel interessant is, hij steekt zijn geld in een bedrijf dat heet Algae Systems. En dat gaat om algenpopulaties waar die afvalwater... zeg maar splitsen in olie, wat er dan bovenop komt te drijven, of die algen die persen uit, in olie en andere dingen. Dus een zeg maar biologisch verhaal om energie uit afvalwater te halen. Eigenlijk een alternatieve methode om water te reinigen eigenlijk. Mm-hmm. Goed, daar is heeft die bedrijf op gezet. En heb je toevallig gehad dan, als we toch met Barlow, als we toch over DRM ideeën van de W3C? Want, ik heb niet zoveel met hem gesproken, maar ik wil dat nog wel eens een keer vragen of hij ook idee heeft. Ja, want dat is op zich interessant natuurlijk, wat er daar allemaal gebeurt. Want volgens mij zijn ze het bij de Electronic Frontier Foundation niet helemaal eens met deze strategie van de W3C. Hij staat op de lijst bij W3C Greenlight. Leg eens uit. Ja, er is een standaard, binnen HTML5 is een voorstel om DRM, Digital Rights Management, in HTML5 mogelijk te maken. Dus in de browser, zodat dus weer Hollywood content geëncrypt kan worden. Vanuit een open standaard als HTML5. Ja, dus er zijn natuurlijk de nodige mensen het niet mee eens. Het begint eindelijk wat te worden met... met het hele HTML5 spul. Maar Tim, mensen, Tim Berners-Lee, is het ermee eens dat er DRM in HTML5 moet komen? Ja, volgens mij is hij dat ook een beetje vanuit een soort van wanhoop ermee eens. Want ik begreep dat zijn kijk hierop een beetje zoiets is van... gewoon alles doen wat de grote mediabedrijven willen, want anders dan gaan ze geen HTML gebruiken. Ja. Maar het internet stuurt zichzelf toch haast, zou je zeggen? Natuurlijk, het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre het ook werkelijk gebruikt gaat worden. Mm-hmm. Maar wat ik bedoel te zeggen is van, dat zij het volgens mij niet helemaal volledig met hun hart omarmen. Mm-hmm. Maar dat ze meer hopen dat als ze gewoon deze toegiften doen aan de grote mediabedrijven, dat ze dan Flash en andere plugins laten vallen. Mm-hmm. Goed, het is de vraag of dat nou zo'n slimme strategie is. Want je bent kunstmatig eigenlijk techniek... Je bent een techniek aan het implementeren die techniek tegenwerkt, zeg maar. Dus dat, Het is de vraag of je dat moet willen... Aan de andere kant zagen we nu deze, want we hadden het natuurlijk al eerder over Bitcoin. Netflix, al die termen. Ja. Netflix is nu aangeklaagd, de Kudelski Group. Die zijn al in Amerika ook al aangeklaagd, die zijn van OpenTV. En die hebben een DRM ontwikkeld, die zogenaamd... Of misschien wel echt door Netflix ook gebruikt wordt. En ze worden dus nu aangeklaagd op patentschending in Nederland. Terwijl je toch zou zeggen dat een softwarepatent als DRM niet geldt in Nederland. Maar in ieder geval, er wordt weer geprobeerd dan, omdat ze in Amerika het niet zo goed voor elkaar krijgen of zo, om nou via Nederland nog een keer Netflix aan te vallen. Maar als er natuurlijk een DRM-standaard is die open is, in HTML5 zit en die goed werkt, dan zou natuurlijk Netflix gewoon ook dit soort dingen in één keer kunnen oplossen door de HTML5 DRM-standaard te adopteren. Nou, dat is waar het World Wide Web op hoopt, het WWDC. Mm-hmm. Nou ja, als dit soort groepen dit soort aanvallen doen op Netflix, dan heb je natuurlijk kans dat ze 1+1=2 zeggen. Maar is dat in belang van de eindgebruiker dat die DRM op dat punt er dan is? Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet natuurlijk, maar dat denken de grote mediabedrijven natuurlijk wel. Ja, het blijft... Het blijft lastig omdat je natuurlijk ook als je kwaliteit films maakt en zo moet je nog wel ergens enige euro's ophalen. Dus op straat gooien is ook niet een plan. En daar hing natuurlijk steeds dat hele idee op. Je kan niet grote films produceren alleen met t-shirts merchandising. Vermoed ik. Maar het punt is natuurlijk wel dat je ziet gewoon. Mensen willen makkelijk muziek en films consumeren. En ja, de praktijk is dat het commerciële, officieel betaalde aanbod tot voor kort eigenlijk heel erg beperkt was. Dus ja, je was eigenlijk, om het zo maar te zeggen, je eigen leven een stuk moeilijker aan het maken als je er netjes voor zou willen betalen. Mm-hmm. Want je kunt het, je kunt het allemaal op verschillende manieren binnenhalen. En ik denk dat veel van die mediabedrijven beter kunnen werken aan het makkelijker maken van het consumeren of klant worden van hun, dan aan het dwars zitten van de klant bij het bekijken en nuttigen van hun films. Mm-hmm. Want dat is wat je doet met DRM. Jij weet vast ook wel dat Richard Stallman, die noemt het Digital Restrictions Management. Mm-hmm. En dat is het in feite. Het zegt veel beter wat het doet. Want het is DRM gaat erom dat je kunstmatig een film niet toegankelijk maakt. Juist. Ja, mijn eigen browser, mijn eigen HTML5 browser zegt tegen mij dat ik iets niet mag. Ja, precies. Ja. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik begreep dat die standaard maakt niet zozeer... Die doet niet zozeer DRM zelf, als wel hij biedt een API aan of een aankoppelpunt om DRM aan te hangen. Zoiets. Dus, maar goed, dat is een beetje een detail. Maar mensen denken dat de apparaten die ze kopen, dat die echt van hun zijn. Maar er zijn heel veel end-user license agreements die volgens mij zeggen dat het heel erg fijn is dat je dat product hebt aangeschaft. Maar dat je alleen maar het recht hebt om het te gebruiken, maar bijvoorbeeld niet om het open te maken of iets dergelijks. Mm-hmm. En dat ik denk dat consumenten dat niet beseffen. Dat ze zich daar niet altijd bewust van zijn. En dat ze het in ieder geval zeker niet zo ervaren, laat ik het zo zeggen. Ja, zolang je er geen last van hebt als eindgebruiker, is het natuurlijk ook natuurlijk ver van je bedshow te komen. Ja, nee, dat klopt. Dat is zo. Kijk, dat is ook een beetje het suffen natuurlijk met die Snowden-onthullingen over de geheime diensten. Ik bedoel, al die dingen die worden onthuld. Ja, eigenlijk, ik dacht van ja, we wisten het al lang eigenlijk. Mm-hmm. Ik bedoel... geheime diensten zijn er niet om ons te knuffelen en leuke dingen te doen die het daglicht heel erg kunnen verdragen. Want het is een geheime dienst. Daarvoor zijn ze geheim juist. Dus, maar het is wel zo dat nu in feite heeft Snowden natuurlijk dat aan het grote publiek uitgelegd van jongens, wat er nou eigenlijk echt gebeurt. En ik denk wel dat bij veel mensen nu toch wel de ogen zijn opengegaan. Dat is dus een voorbeeld, zeg maar, van als het eenmaal doordringt bij mensen, dan schrikken ze daar toch wel echt heel erg van. Ik vind het zelf ook eerlijk gezegd best wel triest dat tegenwoordig mensen die zeg maar op hun veiligheid graag letten, dat die ook weten dat als jij bijvoorbeeld klokkenluider bent, dat je eigenlijk wil je echt veilig zijn, moet je niet meer via internet communiceren. Zoals je misschien weet, twee weken geleden hebben we Software Freedom Day gehad, ook in Amsterdam. En daar was een spreekster namens PubLeaks, anoniem lekker naar de pers. En die zeiden ook kijk, als je dingen echt verschrikkelijk veilig wil doen, dan kun je eigenlijk, zij proberen het mogelijk te maken om via internet te lekken. Mm-hmm. Alles wordt standaard opgeslagen tegenwoordig. Dus het is echt heel erg moeilijk om dat veilig te doen. En zij raden mensen ook aan van, als jij de klokken hebt geluid, om het zo maar te zeggen, ga dan niet achteraf via Google zitten zoeken of er iets is gebeurd met jouw meldingen. Dat is gewoon best wel triest eigenlijk. Want mij staat nog bij dat eind jaren 90 en laat ik zeggen begin 2000 die jaren, dat mensen echt het idee hadden dat internet ons ging bevrijden, zeg maar. En terwijl nu, internet is eigenlijk gewoon een soort van grote afluisternetwerk, wat gewoon je huiskamer en je broekzak binnenkomt, zeg maar. Mm-hmm. Het enthousiasme uit die jaren van information wants to be free. Ja, precies. Ja, precies. Je zegt het, weg. Ja. Mm-hmm. Ik heb wel wat ervaring met lekken in de zin van dat de echt belangrijke dingen die aan mij gelekt zijn, en ik ben natuurlijk al heel lang journalist, toch altijd via briefjes in mijn postbus kwamen. Oké, dus jij wist zelf ook niet wie dat... Ik kon daar ook niet achter komen. Er waren geheime stukken uit de Amsterdamse gemeenteraad of allerlei dingen. En die werden dan... Die werden mij dan gegeven. Ja, en hoe ze eruit kwamen, dat heb ik me niet gevraagd. Maar ik kreeg bijvoorbeeld stukken waarin mijn positie in het referendum over de haven, zoals besproken door de topgroep daarin, daar kreeg ik gewoon kopieën van. Ja? Dus ik wist precies wat ze over me dachten. En dat er bijvoorbeeld in stond dat de burgemeester maar moest proberen om Sala even kal te stellen. Ja? En hoe dat dan gedaan zou moeten worden. Ja? Dus ik heb wel wat ervaring. Mensen stoppen briefjes in mijn bus. Ook in de tijd dat of via andere mensen werd dat dan gebracht. Ja, iemand heeft mij gevraagd om jou te vertellen, enzovoort, enzovoort. Uh-huh. En het zijn natuurlijk heel vaak dingen die mensen absoluut hun baan gaan kosten. Of in ieder geval een positie kosten. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben. Want je hebt toen dingen ook, je hebt zeg maar daar dan ook uiteindelijk over gepubliceerd? Ja, ik heb daar heel veel aan gehad in een procedure rond de Amsterdamse haven. En je moet altijd dingen als journalisten wel combineren. Hè? Je moet dus niet zeggen van ik heb een briefje gekregen van dat of dat, maar je moet je wel gaan zoeken. En dan vind je weer andere supporting bewijzen. Mm-hmm. Want pas op, en dat ook het gevaar van lekken is dat mensen dat soms doen om hun eigen belang te... dat is ook wat met Snowden eigenlijk wel werd gezegd van die man was wel een publiciteitsgeil. Mm-hmm. Die heeft zichzelf wel tot iets gemaakt en blijkbaar heeft hij heel veel gestolen. Of heeft hij nog steeds... Maar in basis, kijk, iedereen vindt maar dat klikken mag of zo. Maar in basis vind ik dat toch niet altijd, eerlijk gezegd. Er is ergens een grens, een corporate ding laten lekken is misschien wat anders dan dat ik met mijn compagnon spreek over persoon X en die persoon helemaal zwart maak, zal ik maar zeggen. En dat wordt vervolgens opgenomen en op het internet gelekt. Mm-hmm. Dat vind ik nou niet echt dat nou iedereen maar het recht heeft om gesprekken tussen twee partners Ja, maar goed, daar kom belekken, dus maar dat geldt natuurlijk ook tussen een minister en een andere minister misschien binnen de eigen partij. Ja, maar dan kom je dus ergens een grens. Ethiek, hè? Mm-hmm. Dat zijn ethische vragen. We hebben het net over DRM, bescherming van rechten van mensen. En daar wordt dus door allerlei mensen die vinden dat dat helemaal vrij moet zijn, worden gezegd nee. Ja, aan de andere kant zegt de industrie natuurlijk, ja maar wacht even, ik wil geld verdienen aan mijn film, want dan maak ik weer een nieuwe en ik wil überhaupt geld verdienen. En daar is niks mis mee. Hè, dat. Dus die ethiek, en dat is het groot probleem eigenlijk ook door internet, dat we die ethiek maar op één lijn hebben gelegd. Namelijk de lijn veiligheid tegenover vrijheid. We stellen het op één precies, lijn. Ja. En daar hoor je dus, de aanpak die steeds gevolgd wordt, is om, we pakken je vrijheid af, maar dan krijg je meer veiligheid. Ja. En dat is een denkfout. Want veiligheid en vrijheid zijn als de twee paarden van Plato in de Phaedrus. Het zijn twee ideeën die eigenlijk in dezelfde richting moeten gaan. En als we dus niet kijken wat het ware doel is, dat kan zijn bijvoorbeeld de economie, of dat kan zijn het geluk van de mensen, of dat soort dingen. Het is niet alleen vrijheid en veiligheid. Daar zit veel meer achter. En dat maakt zo'n discussie over DRM eigenlijk ik vind daar zit te weinig filosofische basis in. Waarom is het eigenlijk echt belangrijk dat, laat ik zo zeggen, waarom moeten we criminaliteit toelaten in de samenleving? Ja, als er geen criminaliteit is, als er geen durvers zijn, mensen die grenzen durven verleggen, gebeurt er niks. Verstarren we. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de onderliggende gedachte in dit hele. Waarom doe jij ook altijd zoveel criminele activiteiten? Ja. Nou ja, maar je moet kijken, wat is het verschil tussen een uitvinder die een auto vindt die op water kan rijden, mm-hmm. en iemand die de Shell bezodemiet voor 20 miljard, ja? Het effect is hetzelfde, maar het is wel. Daar zit een ethische vraag achter. Wat is het wezenlijke doel van de Shell of van de samenleving of van de filmbedrijven? Mm-hmm. Dus waarom mag je dat soort dingen doen? Het criminaliteit is maar het topje van de ijsberg van ondernemen, veranderen, de wereld aanpakken. En dat ik moet zeggen, wat een beetje mijn bezwaar is tegen dat. Of tenminste, wat onderdeel van mijn bezwaar is tegen het opnemen van die DRM-standaard in de algemene HTML-standaarden, is dat daardoor iedereen daarmee belast wordt in feite. Terwijl, kijk, nu is het zo, als mensen films willen nuttigen die met DRM beveiligd zijn, dan dragen zij de last. Door het gebruiken van zo'n plugin. Hè, maar als. Ik bedoel, als ik zeg maar gewoon alleen maar Creative Commons gelicenseerde. Vrije content wil nuttigen. Mm-hmm. Ja, dan heb ik helemaal geen DRM nodig. En dan zou ik het eigenlijk ook fijn vinden dat ik niet gebruik. Dat het mijn browser niet enorm zwaar maakt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat DRM-verhaal. He, dus daar, ik zou zeggen, ik vraag me af wat daar de gevolgen van zijn. Even in normale termen. Jij zegt dat als je ingewikkelde DRM in je HTML stopt, wordt je browser langzamer. Wat je eigenlijk zegt, dat het is een soort belasting die we dan krijgen. En dan even in geld. Ja, we betalen allemaal 2% om de veiligheid van ons land. We betalen eigenlijk altijd belasting om onze veiligheid te garanderen. Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Ik zou maar zeggen, iedereen moet de last dragen van eigenlijk een klein deel die daar belang bij heeft, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is toch een basisprincipe van de samenleving? Ja, tuurlijk. Kijk, het is altijd een afweging. Ja, dus het gaat om hoe zwaar is die last? Is die 1% langzamer, 5% langzamer, 30% langzamer? Ja, natuurlijk, dat zeg ik. Dat is dus altijd een afweging. Maar nu is het gewoon zo dat degenen die DRM-dingen willen bekijken, die mensen moeten dan een plugin installeren. Mm-hmm. Maar de mensen die daar geen gebruik van willen maken, die gewoon vrije content willen nuttigen. Gewoon naar de IT-Bende podcast willen luisteren. Ja, bijvoorbeeld, die hoeven dat niet. Want dat is gewoon MP3, toch? Mm-hmm. Ja. Ja. Dus die hoeven dat niet. Die hebben daar verder geen last van dan. Nee. En, dus dat, maar goed, het, ja, goed, ik weet niet in hoeverre het. Ja, en kijk, wat ik me ook afvraag is in hoeverre nu allerlei mensen. Nu het dan toch kan ineens, weet je wel. Dat ze dan gaan zeggen, weet je wat, ik ga mijn hele website afschermen. Ik me ja, nee, de IT-binnenpodcast is straks alleen maar via zo'n DRM-koppeling nou ja, precies, te beluisteren. Dat, ja. En gekoppeld aan en krijg je 3 cent per luisteraar. Bitcoin micropayments. Ja, ja nou maar, ja, kijk, ja, dat is wel leuk even dat je daarover begint. jullie hebben misschien ook al meegekregen dat er zijn nu ook... wordt nu ook gewerkt aan microbetalingen vanuit de browser. En dat kan dan dus onder meer met Bitcoin zijn. Maar als ik het goed heb begrepen is gewoon het idee dat er ook weer een koppelpunt komt voor microbetalingen. Of in ieder geval voor betalingen. Mm-hmm. En dan mogen mensen zelf bepalen hoe, althans de aanbieders. En daar is op dit moment is daar volgens mij een HTML-werkgroep mee bezig. En ja goed, ik weet niet precies wat eruit gaat komen, maar dat is wel... interessant, ook als je weet dat Nederland eigenlijk een hele grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Bitcoin, wat nu dus zoveel nieuws is, doordat in de jaren 90 op het Science Park Amsterdam, bij het CWI en later in een start-up die voortkomt uit het CWI, genaamd DigiCash, daar zijn allerlei... technieken ontwikkeld om ja, die nu eigenlijk na 20 jaar later waarschijnlijk nu gewoon gemeengoed aan het worden zijn. Mm-hmm. En, maar goed, dat verhaal van DigiCash is wel heel erg boeiend, want dat was dus ja, een zeer veelbelovende start-up die onder leiding stond van David Gaum, een zeer bekende cryptograaf die ja, een beetje als zeg maar de ja, oprichter is niet het juiste woord, maar de grote ja, geest achter zeg maar cryptografie van de afgelopen 30 jaar is. Mm-hmm. Ja, hij heeft onder meer dus elektronisch geld uitgevonden. Hij heeft veilig elektronisch stemmen uitgevonden. Nou, daar kunnen we ook nog wel een voorbeeld aan nemen als je naar de huidige tijd kijkt. En het leuke is, hij heeft het altijd ontworpen, heel erg nadrukkelijk met privacy en burgerrechten in het achterhoofd. En, het en wat is er met DigiCash gebeurd? Nou ja, het is wel leuk om het een klein beetje te vertellen, dat hij werkte als cryptograaf bij het CWI eind jaren 80. En toen wou de overheid, die wou rekening rijden, dat was toen heel erg, dat is jarenlang heel erg in geweest, hè. Ja, dat je alleen maar betaalde voor het gebruik van de weg en zo. En, dat komt natuurlijk ooit weer als we alles als we allemaal op stroom gaan rijden. Wordt ja, toch bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, die hebben toen het CWI gevraagd om daar een iets over te schrijven. Een onderzoek naar te doen. Mm-hmm. En toen, toen kwam David Gaum met allerlei interessante voorstellen. En daarvoor hebben ze toen ook een nieuw bedrijf gestart. En ja, toen drong ook bij David Gaum door dat hij in feite gewoon een elektronische munteenheid aan het ontwikkelen was. En dat daar natuurlijk heel veel meer mee gedaan kan worden. Alleen het probleem is een beetje dat naar verluid zijn er heel erg veel hele slechte bedrijfsbeslissingen genomen. En waardoor uiteindelijk DigiCash eind jaren 90... is opgeheven als bedrijf zijnde. Mm-hmm. Maar zij werkte in de jaren 90 aan dus ook betalingen in de browser. Want Netscape en Microsoft die wouden grote contracten sluiten. Dat ging om 100 miljoen, zo niet meer. Om betalingen in de browser. Dus gewoon even op een knopje drukken in je browser en je hebt afgerekend. Mm-hmm. Ja, maar dat zeiden we al in eind jaren 90 zei iedereen dat van microbetaling is. En ik ben natuurlijk zo ook uitgever en journalist, ik wil wat ik daar aan doe. En het is er nog steeds niet van gekomen. Hey, het gaat allemaal gebeuren. Hé hey, mannen, het is een beetje een rare bende podcast. Ik moet nu gaan rijden. Maar Bart, wil jij de podcast zo afsluiten? Dan laten we gewoon doorlopen. Het is toch ook een bende, ze hoort het toch ook? De host hoeft toch niet tot het eind mee te maken. Ja. Hey, bedankt Bas. En plug je conference nog even goed, hè? Oh ja, ja. Ja. Even kijken, wij gaan nu door? Jullie gaan gewoon door. Ja. Nog een kwartiertje. Als ik dan meteen van de gelegenheid gebruik mag maken. Wij organiseren van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 november de internationale Bitcoin conferentie Amsterdam op het Science Park Amsterdam. En daar zullen allerlei sprekers zijn die over Bitcoin gaan praten, maar vooral ook over ontwikkelingen die voortkomen uit Bitcoin. Want er zijn dus inmiddels ook veilige communicatiesystemen. Althans, ja, laat ik zo zeggen, het is de bedoeling dat die veilig zijn. Die zijn een voortborduursels van Bitcoin. En dat heet dan dus BitMessage. En daar is alweer een opvolger van genaamd BitMask. En daarbij is het idee dat als jij een bericht verstuurt, dan wordt standaard alles wordt versleuteld met encryptiesleutels. En iedereen die zeg maar BitMessage gebruikt, die downloadt alle berichten die iedereen aan elkaar stuurt. Alleen het punt is, het is allemaal zwaar versleuteld. En alleen de ontvanger kan het bericht ontsleutelen. En op die manier kun je... Dat klinkt als een heleboel verkeer. Ja, dat klopt. En dat is ook een van de problemen waaraan gewerkt wordt en waarom er nu juist ook wordt gekeken naar BitMask. En BitMask, dat is eigenlijk BitMessage, maar dan, als ik het goed begrijp, er wordt geprobeerd een soort van policy in te voeren om dat verkeer en vooral ook om de opslag zeg maar, van al die berichten een beetje in toom te houden. Kun je dat niet een beetje gedistribueerd doen en zo, zeg maar, zoals BitTorrent? Nou, kijk, het is allemaal peer-to-peer. Dus iedereen die zeg maar BitMessage downloadt, die is in feite onderdeel van het hele netwerk. Maar het probleem is dus dat, kijk, omdat iedereen alle berichten krijgt. Kijk, als je dat met 100 mensen doet, dan gaat dat nog wel met die harde schijven van tegenwoordig. Maar als je wilt dat dit zeg maar echt een vervanging wordt van e-mail en ook nog eens een makkelijk te gebruiken vervanging, ja, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk. Want ja, dan krijg je mega gegevensbanken met versleutelde berichten. En je moet er iets voor verzinnen om het eenvoudiger te maken. En daar doet BitMask een poging toe. Oké. Dus dat... Maar in ieder geval, ja, we hopen zulke soort onderwerpen aan bod te laten komen. Ja. Daarnaast ook, zeg maar, gewoon alternatieve munteenheden in het algemeen. Ja, waarom, we het toch over Bitcoin hebben, waarom proberen met name de overheid, overheden, Bitcoin in een negatief daglicht te stellen? Ze hebben er geen grip op, hè? En dat vinden overheden niet leuk. Dus dat, dat is ook waarom ze sinds een aantal jaar al het internetverkeer opslaan. Verplicht voor een half jaar of inmiddels een jaar volgens mij. Ja, want ze willen, ze willen daar op de een of andere manier grip op houden. Maar dat is toch een gelopen strijd. Dat is toch dweilen met de kraan open. Je kunt niet alles opslaan. Misschien nu nog wel. Nee, dat gaat steeds harder. Je neemt steeds groter, steeds meer. Ja. Ja, goed. Kijk, het probleem is natuurlijk dat de opslagmogelijkheden worden ook steeds betaalbaarder. Ja? Hoor je jullie mee? Ja, ik hoor jullie weer. Nou, dat ging even mis. Uh-huh. Ja. Ik heb over Bitcoin iets anders. Ik lees wel eens dat er mensen bezig zijn om Bitcoins te genereren via een of andere zware supercomputers. Daar kun je Bitcoins maken. Ik dacht dat Bitcoins een betaaleenheden waren. Hoe kun je die genereren? Dat is wel leuk dat je dat zegt. Dat heeft te maken met, dat noemen ze dan proof of work. Dus het bewijs dat je een bepaalde mate van arbeid hebt verricht. Ja. Kijk, het probleem is natuurlijk, je wilt voorkomen dat iedereen gewoon maar bitcoins erbij kan verzinnen, zeg maar. Ja. Dus je moet, zeg maar, er zijn cryptografische oplossingen voor om mensen, zeg maar, waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze een bepaalde inspanning hebben geleverd voordat ze een bepaald doel hebben bereikt. Dat heet Hashcash. Dat is in de jaren 90 ontwikkeld als oplossing tegen spam. Hè, want het idee bij Hashcash is dat jij de verzender van een e-mail dwingt om een bepaalde berekening te doen, waarvan je, zeg maar, weet dat zo iemand of dat de computer van zo iemand een aantal seconden of een aantal minuten kost. Ja. Voor één iemand is dat een keer een berichtje wil sturen, is dat niet zo'n groot probleem. Maar als jij spammer bent, is dat natuurlijk heel erg lastig, want jij wilt miljoenen, zo niet miljarden e-mails versturen. Oké. En dan heb je ineens, zeg maar, in plaats van één computer heb je er een paar honderd nodig. Maar in ieder geval, dat systeem bestond dus al langer. Ik vroeg me ook in de tijd wel af van hoe kan het nou dat er zomaar ineens vanuit het niets zoiets geavanceerds als Bitcoin is. Maar dat is in feite gewoon omdat er Bitcoin een verzameling van bestaande oplossingen is die in elkaar zijn gezet en die zijn Bitcoin gaan noemen. Want als jij dus een Bitcoin aan het minen bent, dan ben jij, als jij, zeg maar, succesvol een Bitcoin gemined hebt, dan ben jij dus zo'n proof of work opdracht aan het uitvoeren. Of die heb je uitgevoerd. Maar het leuke aan dat systeem binnen Bitcoin is dat die moeilijkheidsgraad, die wordt moeilijker naarmate het Bitcoin netwerk en zeg maar de mensen die proberen te minen groter worden. Hè, dus hoe meer mensen... Is minen een illegale activiteit? Nee. Dat is gewoon... daar is niks illegaals aan. Dat mag gewoon. Ja, maar... Ja, kijk, een overheid kan het natuurlijk verbieden. Dan is het illegaal. Maar ja, je laat jouw computer berekeningen doen. Dus ja, dat... Maar daar heeft niemand baat bij. Nou wel, want andere mensen kunnen die bitcoins van jou kopen. Ja. En daarmee betalingen verrichten. Het is een voortdurende wapenwedloop in feite. Want, maar was dit de bedoeling? Dat dus willekeurige mensen door computers aan te schaffen, en dat schijnt op het moment nog geld op te leveren, bitcoins gaan minen? Nou, het is maar de vraag of het dus nog geld oplevert. Want er was een Nederlander die heeft een jaar geleden... Ja. Die heeft een jaar geleden een soort mining pool opgericht. Maar die heeft pas een paar weken geleden uiteindelijk die supercomputers geleverd gekregen. Dus die hebben, zeg maar, een investering gedaan van, wat was het, 15.000 of 20.000 euro. En die zouden die machines in januari geleverd hebben moeten krijgen. Ja, die hebben ze pas sinds een maand. Sorry, maar er zijn tijden voorbij gegaan dat ik per week voor mijn bedrijf 15.000 euro is helemaal niks. Dat is een amateur die wat spaarcentjes erin gestoken heeft. Ik kan dat toch niet als een... Ja, nee, tuurlijk. Maar goed, dat was ook gewoon een leuke actie van iemand. Maar ja. Ik bedoel, uiteindelijk heeft hij daar helemaal niks meer aan. Want die machines die lopen een jaar achter. Dus die zijn... Die ja, oké. Okay. Dus de stroomkosten die worden hoger dan... Ja, precies. Ja, want hij rekent het... Er staat ook een berekening dat hij op dit moment maakt hij nog wel winst. Maar dat is dan weet ik maar het, dat wordt steeds minder. Dat begrijp ik. Ja, 100 euro per maand of zo. Maar ja, hij weet gewoon dat omdat die moeilijkheidsgraad steeds moeilijker wordt. En die supercomputers die zijn over een paar maanden totaal waardeloos. Want die moeten weer worden opgewaardeerd. Ja. En dan gaan de stroomkosten veel hoger worden dan de opbrengsten. Maar dat is... Even macro-economisch gezien. Ja. Zit iemand dus gewoon stroom te verpesten in de ruil voor bitcoins, waar hij dan nu wat aan kan verdienen, maar op de duur niet. Maar ja. dat systeem betekent dat de Amerikaanse regering, die bij wijze van spreken supercomputers heeft staan, die heel veel sneller zijn, of wie dan ook, er zijn bedrijven die gewoon extra rekencapaciteit hebben, ja. Die zouden dus bitcoins kunnen genereren. Nou, dat gebeurt ook al. Er zijn allerlei mensen die massale... die malware verspreiden, die dus computers van onwetende gebruikers overnemen, gewoon om de hele dag door bitcoins te minen. Dat gebeurt onder meer. En het is ook bekend inmiddels dat er allerlei systeembeheerders binnen bedrijven zijn die 's nachts, wanneer die computers toch niet zoveel staan te doen, dat netwerk van het bedrijf gebruiken om ook bitcoins te minen. Maar het leuke is dat... Dit is ook een heel terecht kritiek punt op Bitcoin. Dat je natuurlijk je staat stroom te verbranden. Het is illegaal, maar het is niet de bedoeling van Bitcoin dat deze achterdeur gebruikt wordt. Het was eigenlijk een procedure om wat je zegt, de authenticiteit van systemen te beschermen. Ja. En het wordt misbruikt, toch in mijn visie. Ja. Om geld te verdienen ten koste van stroomkosten. Of, wat je zegt, gejatte capaciteit van anderen. Nou, goed, kijk. Er zijn mensen die dat doen. Maar ik bedoel, het feit dat er mensen zijn die dat doen, betekent niet dat iedereen die bitcoins mint, dat op een onethische manier of illegale manier doet natuurlijk. Maar het is een wisselwerking. Goed, dat is de vraag. Ja, maar kun je Bitcoin laten draaien zonder deze truc? Ja, tuurlijk. Je bedoelt of Bitcoin kan werken zonder het minen? Ja. Nou ja, kijk. Het punt is, je hebt Bitcoin is zo ontworpen. Je hebt van het begin af aan, weet je al dat je uiteindelijk maximaal 21 miljoen Bitcoins kunt hebben. En dat zit gewoon in het protocol opgeslagen, zeg maar. En die moeten wel gemined worden, omdat op die manier er bewezen wordt dat je er iets voor hebt gedaan. Dat het niet helemaal gebakken lucht is. En, maar goed, binnen het Bitcoin systeem is dit een wezenlijk onderdeel. Maar er zijn wel andere systemen inmiddels. Kijk, Bitcoin is open source. Dus iedereen die het er niet mee eens is, kan zijn eigen munteenheid beginnen. En er zijn inmiddels volgens mij ook systemen waarbij er bijvoorbeeld volgens mij zijn er systemen die een soort van onbeperkte geldhoeveelheid uitgaan. Ja. En die dus gewoon van tevoren af aan al zeggen van ja, wij accepteren gewoon dat er inflatie is. En, maar goed, dat is gewoon voor hun dan een wezenlijk onderdeel van hun systeem. En ik weet, je hebt nu ook Ripple. Dat is een bedrijfje die heeft gezegd van wij verzinnen in feite, net zoals de Amerikaanse overheid, verzinnen wij gewoon 200 miljoen Ripples. En 50 miljoen daarvan geven wij uit aan, aan mensen die willen hebben. Dus die er iets voor over hebben. Ze hebben volgens mij 100 miljoen nog op voorraad. En 50 miljoen hebben ze aan goede doelen gegeven of zoiets. Maar het idee van Ripple is dus dat je dus niet zeg maar onnodig hoeft te minen. En dat, dat is op zich heel erg leuk. Maar het nadeel is natuurlijk dat... In feite Ripple een soort van een piramideachtig schema is, waar natuurlijk vooral Ripple zelf als bedrijf het grootste voordeel aan heeft, zeg maar. Het hoeft niet per se kwaadaardig te zijn, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat het een gecentraliseerd netwerk is waar vooral Ripple Ja, piramide, multilevel. Ja, maar goed, ik zeg erbij, wat zij doen is in feite precies hetzelfde als de Amerikaanse overheid en de Europese Centrale Bank. Die verzinnen geld erbij. Of beter gezegd, in Amerika willen ze er nog meer geld bij verzinnen, alleen dat lukt nu niet de afgelopen dagen. Maar in principe, als Amerika hun schuldenplafond verhoogt, wordt er gewoon gezegd van jongens, we doen er nog een paar nullen achter de komma bij, of voor de komma. Dus ja. En kijk, het leuke met Bitcoin is juist dat je ziet, er zijn nu vanuit allerlei verschillende hoeken wordt er enorm veel kritiek geleverd op Bitcoin. Dat het op alle mogelijke manieren slecht is en noem het allemaal maar op. Maar het leuke is natuurlijk, er is zoveel kritiek omdat Bitcoin gewoon echt werkt. Het is gewoon marktwerking in hele pure vorm. Want dat minen van die Bitcoins, dat is nu dus, als ik het goed, de laatste berichten waren weer dat het op dit moment dus eigenlijk niet uitkomt. Alleen wat je de afgelopen jaren al zag, was dat er... in het begin is namelijk het minen van bitcoins heel makkelijk. Dus er waren binnen no time waren er allerlei mensen die dingen aan het minen waren. Alleen in het begin was een bitcoin nog niet zoveel waard. 2 jaar geleden was een bitcoin 2 euro waard. En begin dit jaar, in april, waren ze ineens 250 euro waard. Weet je wel, dus... En toen kwam ineens, want het minen van die bitcoins was een jaar geleden eigenlijk ook al niet meer uitgekomen. Maar toen ze ineens de koers van die bitcoin gigantisch ontplofte. Ja, toen zijn ineens allerlei mensen weer als een gek allerlei van die miningmachines gaan aanschaffen. Ja. Alleen ja, die... Nou, wijzen er terecht op dat wat de Amerikaanse overheid doet, namelijk geld creëren door gewoon... zeg maar het krediet van de bank te verhogen en tegen een papieren schuld en dan creëer je dus geld. Ja. Dat doen ze de laatste tijd op grote schaal, maar dat is eigenlijk ook een manier om uit niets iets te creëren. Is het mogelijk dat er een internationale overeenkomst komt, een groep landen die samenwerken of de Verenigde Naties die zeggen, wij gaan een soortgelijke munteenheid als Bitcoin maken. Mm-hmm. Gewoon een internationale cyberdollar, laten we het even zo noemen. Nou ja, ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen, dat er zoiets komt. Ten eerste zou ik me dat heel erg goed kunnen voorstellen, omdat China altijd alles zelf opnieuw wil uitvinden. Hey, dat zag je met Twitter, je ziet het met YouTube en met al die dingen. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de Chinezen over een paar jaar niet hun eigen munteenheid, hun eigen digitale bitcoin gaan verzinnen. En zij willen natuurlijk ook weer dolgraag in de gaten houden wie wat naar wie betaalt. En dus dat zeker. Maar ik zou me ook in algemene zin gewoon vanuit milieuvervuilingsoogpunt, of beter gezegd, om niet onnodig energie weg te gooien, zou ik me kunnen voorstellen dat daar allerlei... dat daar zeg maar vanuit de open source gemeenschap, om het zo maar even te zeggen, van waaruit ook Bitcoin is voortgekomen, dat er een soort van sociale afspraak komt. Met een soort van cyberdollar. Ja. Waarbij dat minen dus eigenlijk al van tevoren is opgelost. Is er niemand die gewoon gezegd heeft, ik ga zoiets maken als bitcoin, of in ieder geval cyberdollar, met een gold backing? Ja? Sorry, ik verstond. Wat zei je als laatste? Met een fysieke backing. Dat je zegt, oké, je kunt altijd mijn... cyberdollar inwisselen voor 0,0 zoveel gram. Ja, er zijn allerlei bedrijven die dat soort dingen beweren. Maar ja, kijk, het hele probleem met al deze dingen is natuurlijk dat... bij al die systemen heb je een soort van piramidenetwerk. En je moet er altijd maar op vertrouwen dat diegene die dan beweert dat hij de oplossing heeft... dat hij dat met de beste bedoelingen doet. En het probleem is dat in de praktijk dat vaak niet zo blijkt te zijn. Omdat die mensen die staan aan een enorme... Die willen ook een paar centjes verdienen. Ja. Laten we eerlijk wezen. Als jij zeg maar een paar miljard beheert in je vrije tijd. Ik zou maar zeggen, de mensen van wie dit geld is, die zeggen van ik vertrouw je en dat komt wel goed. Ja, dan en je kunt heel makkelijk daar een paar miljoen van wegsluizen zonder dat iemand er verder naar kijkt. Ja, dan ik kan me best voorstellen dat je zeg maar die verleiding lastig vindt te weerstaan. Maar goed, dat is dat schandaal wat is nu ontstaan is rond die geheime markten. goed, jongens. We zijn ook de enige nog. Ik denk dat het hierbij moet afsluiten. Ja. Ze zijn er niet. Ik ga ermee sluiten. Als ik nog even mag noemen. De internationale Bitcoin-conferentie Amsterdam. Van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 november. Op het Science Park Amsterdam. Het webadres zal ongetwijfeld ook op itbende.nl komen. Maar het webadres is www.bitcoinference. Hè, dus bitcoinconferentie.com. Helemaal goed. Sorry? Bitcoin conference met punten ertussen. Nee. Gewoon bitcoinference.com. Het woord Bitcoin conference. Ja, precies. Ja. Wat een leuke woordspeling. Nou, helemaal. Dat was het voor deze week. En een prettig weekend. Ja? Ja. Doei. Jullie ook.